Book 2 39 Puhjennut rengas. Missä on lähin huoltoasema? Minulla on rengasrikko. Voisitteko vaihtaa renkaan? Tarvitsen pari litraa dieseliä. Minulla ei ole enää bensiiniä. Onko teillä varakanisteria? Missä voin käyttää puhelinta? Tarvitsen hinauspalvelua. Etsin autokorjaamoa. Tapahtui onnettomuus. Missä on lähin puhelin? Onko teillä kännykkä mukana? Tarvitsemme apua. Soittakaa lääkäri. Soittakaa poliisi. Paperinne olkaa hyvä. Ajokorttinne olkaa hyvä. Ajoneuvopaperinne olkaa hyvä.